Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudilleleh ve men yudlil fela hadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadis kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'aten zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verirse dinin kaynaklarıyla ilgili derslerimize bugün de devam edeceğiz. Bugün kıyas, akabinde de kısaca taklit üzerinde ders yapacağız. Dinde kıyasla hüküm vermek helal değildir. Kıyas batıldır ve batıllığı Allah katında kesindir. Daha önce rey'in, şahsi görüşle hüküm vermenin batıl olduğunu incelerken söylediğimiz deliller yine kıyasın batıl oluşuna da delil olmaktadır. O yüzden onları teker teker sayma durumunda değiliz. Eğer denilirse ki Kur'an'da kıyasın geçerliliğine dair delil vardır ve bu konuda evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, ders alın, ibret alın. Haşr suresinin 2. ayeti. Ayrıca avlanma cezası ve dirilişte buna delil olarak getirilmiş kıyasa. Buna cevap olarak şöyle deriz. Arap dilinde itebiru, yani ibret alın, ders alın diye tercüme edilen itebiru sözcüğünün anlamı kıyas ediniz değildir. Lugat alimlerinden hiçbirisi bu kelimeye bu anlamı vermemişlerdir. Bunun anlamı ancak şaşırınız, ders alınızdır. Nitekim Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi'nin 111. ayetinde kuşkusuz onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Yani ders ve öğüt vardır buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle Nahil Suresi'nde hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Bağırsaklarındakiler ile kan arasından içenlere halis ve içimi kolay süt içiririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden şerbet, şıra ve güzel rızık elde edersiniz. Düşünen bir kavim için bunlarda ibret vardır. Yani ders, öğüt ve hayret vardır. Buradaki ibret kelimeleri kesinlikle kıyas anlamına geliniz. Bilakis bu ayetlerde kıyasın iptaline delil olacak ifadeler vardır. Çünkü Yüce Rabbimizin sütün haram kan ve bağırsaktan çıktığı halde helal olduğunu, bir meyveden içki haram olduğu halde güzel rızık, şıra ve şerbet elde edildiğini haber veriyor. Böylelikle kıyasla temel olan benzer iki şey için aynı hükmün geçerliliği batıl hale düşmüş oluyor. Eğer tebiru'nun anlamı kıyas ediniz olsaydı, onların yıktıkları gibi evlerimizi yıkmamız gerekirdi. Emir ise bunu ifade etmemektedir. Yine itebiru, ders alın kelimesinde de kıyasın batıllığına delil vardır. Bunlar bir yana itebiru kelimesinin kıyas ediniz manasına geldiğini kabul etsek bile bu kelime başka manaya gelemez. Zira bunda kıyas diye tutturdukları ifadenin yükümlülüğü söz konusu olur. Bu durumda ise kelime mücmel bir anlam taşıyıp maksadın ne olduğunu kesin olarak ifade edemez. Mesela Allah Azze ve Celle'nin namazı kılınız, zekatı veriniz. Bakara 43. ayeti ve onun hakkını hasat günü veriniz. En'am suresi 141. ayetlerindeki emirleri gibi mücmel bir anlam taşır. Yani kapalı, detaya muhtaç bir anlam taşır. Bu emirlerden gördüğümüz gibi namazın, zekatın ne olduğunu ve belirlenmeyen şeyin hasat gününde doğan Allah hakkının ne olduğunu anlamıyoruz. Veya zekat nasıl verilir? Bizatihi nas'tan bunu çıkaramıyoruz. Ta ki Resul'ün bütün bunları ayrıntısıyla açıklayıncaya kadar bu bilgisizliğimiz de devam ediyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zekatın ne şekilde nasıl verileceğini, namazın ne şekilde kılınacağını açıklamasına kadar bizim bu konuda bir bilgimiz olamaz. Eğer tebiru kıyas ediniz anlamına geliyor ve biz bunun böyle olduğuna inanıyorsak, peki bu kıyas nasıl gerçekleşir? Neye kıyas edilir? Bunu biliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla zaruri olarak açıklamaya ihtiyaç hissediyoruz. Öyle ya, bilmediğimiz bir şeyi nasıl ifade edelim, nasıl yerine getirelim? Kuşkusuz biliyoruz ki Allah her şeyi açıklamıştır. Peki nasıl kıyas yapacağız? Biliriz ki Allah bilmediğimiz şeylerle bizi yükümlü tutmamıştır. Nasıldır, nedir? O bizleri hiçbirinin delil olamayacağı birçok farklı görüşle amel etmekle de yükümlü tutmamıştır. Yani kıyasta, daha önce de bahsettiğimiz gibi, kıyasta herkesin kıyas ile vardığı sonuç birbirinden farklı olacaktır. Allah Azze ve Celle ise böyle birbirinden farklı görüşlerle amel etmemizle bizi yükümlü tutmamıştır. Böylelikle ayeti bu şekilde anlamanın yanlış olduğunu görmüş oluyoruz. Allah Azze ve Celle'nin itebiru kelimesiyle kıyası kastetmediği de böylece açıklığa kavuşuyor. Avun cezasına gelince aslında bunun kıyasla bir alakası yoktur. Zira Allah Azze ve Celle haram olduğu halde kasıtlı olarak av hayvanı öldüren kimseye o hayvanın dengi başka bir hayvanı kefaret olarak kurban etmesini emretmiştir. Ava karşılık avlanmasını emretmemiştir. Yani burada kıyasa bir yol olsaydı ava karşılık avlanma gerekirdi. Böylece bu ayette de kıyasın iptaline dair bir delil buluyoruz. Kaf suresi 11. ayetinde işte insanların diriltilmesi de böyledir ayeti de yine kıyasın geçersizliği için delil niteliği taşımaktadır. Halbuki bunu kıyasçılar delil getirmektedir. Zira insanların öldükten sonra bir defaya mahsus olarak diriltilmeleri cennet veya cehennemde başlayacak sonsuz hayatın ilk basamağını oluşturmaktadır. Bitkilerin yeryüzünde diriltilmeleri ise her yıl tekrarlanan bir olaydır. Tabii bu delilleri de böylelikle boşa çıkmış oluyor. Aynı şekilde onların bu türden öne sürdükleri bütün deliller de çürütülmüştür. Tüm bu deliller incirin incirle satışının haramlığını caiz gösterme çabasına dayanak yapılamaz. Onların Kur'an ve sünnet hakkında kapıldıkları tüm vehimlere, kuruntulara karşı şu kesin delil sözümüzdür. Dinde hak olan ancak Kur'an ve sahih sünnetin getirdikleridir. Sonra onlar kalktılar, kıyası caiz görüp bunun için deliller öne sürdüler. Onların tüm delillerinin yanlış anlaşıldığını gösterip kıyası geçersizleştirdik. Getirdikleri bütün ayet ve hadisler doğru ama onlara katmaya çalıştıkları şeyler yanlıştır. Bu kalabalık delilleriyle ancak bize karşı kıyas lafını çokça bu kelimeyi kullanabilme fırsatı bulmuşlardır. Çekiştiğimiz nokta ise şudur. Onlar kendi sözlerini delil olarak almayı caiz görüyorlar. Biz ise naslardan başka hiçbir şeyin delil olamayacağını söylüyoruz. Yani delil sadece Kur'an ve sünnetin naslarıdır. Eğer onlar nasıl benzeri başka bir şeyle kıyas edin diye bir nasıl delil getirselerdi, biz de bunu, ki böyle bir delil asla bulamazlar, şayet getirseler, biz bunu alır kabul ederiz. O zaman kıyası kabul ederdik. Yani nasları başka bir nasla, benzeri başka bir şeyle kıyas edin diye bir nas getirselerdi, biz de o nası alarak kıyasın meşru olduğunu kabul ederdik. Bahsettiğimiz üzere ne Kur'an'da ne de sünnette tutarlı bir delilleri yoktur. Kur'an ve sahih sünnet haktır. Ama onların bu ikisine karıştırmak istedikleri şeyler batıldır. Kıyas hakkında biz onlardan asla bulamayacakları bir delil isteriz. Kıyasın geçersizliğini ispat eden deliller şu şekilde sayılabilir. Nahil suresinin 78. ayetinde siz hiçbir şey bilmezken analarınızın karnından sizi çıkaran odur. Siz hiçbir şey bilmezsiniz. Bakara 151. ayetinde bilmediğinizi size öğreten O'dur. Araf suresi 33. ayetinde de ki Rabbim sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Evet, Allah Azze ve Celle bilmediğimiz veya bize bildirmediği şeyleri söylememizi haram kılmıştır. Kıyas denen şeyi Allah'ın emretmediğini ve öğretmediğini biliyoruz. Öyleyse o batıldır ve dinde onunla hüküm verilemez. Aynı şekilde de denilebilir ki, kıyasa nerede ihtiyaç duyulur? Allah'tan ve Resulünden herhangi bir nasın veya hükmün gelmediği yerde mi, yoksa geldiği yerde mi? Öyle ya, üçüncü bir ihtimal söz konusu değildir. Kur'an ve sünnet nasının olmadığı yerde derlerse deriz ki, Yüce Rabbimiz bunu zemmetmiş ve bu sözün sahibini yalanlamıştır. Zemmi, yani bu kötülemeyi Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde görüyoruz. Şura suresi 21. ayetinde. Yoksa Allah'ın dininde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak bir ortaklar mı var? Yalanlamayı ise şu ayetlerde görüyoruz. En'am suresi 38. ayetinde. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nahl suresi 89. ayetinde de o her şey için bir açıklamadır. Ayrıca Maide 3. ayetinde bugün dininizi tamamladım buyurulmuştur. Bu tamamlanmış dinde kıyas yok. Yine kıyas ehli kıyası şöyle tarif ederler. O herhangi bir şeye benzeri başka bir şey, başka bir hükmü gerektiren sebepteki benzerliklerden veya bazı ortak özelliklere sahip olmalarından dolayı hükmedilmesidir. Onlara denilir ki, bize bu iddia ettiğiniz illetten haber veriniz. Siz ki onu helal, haram, farz kılma illeti yaptınız. Size onun hüküm illeti olduğunu kim haber verdi? Ve kim onu hüküm sebebi yaptı? Derlerse ki onun hüküm illeti yapan kuşkusuz Allah'tır. Şayet Kur'an'dan ve sünnetten bunu destekleyecek bir nas getirmezlerse Allah'ı yalanlıyorlar demektir. Derlerse ki onu biz icat ettik. Kuşkusuz bu dinde Allah'ın izin vermediği bir şeyi meşru kılmak demektir. Bu ise daha önce de gördüğümüz üzere Kur'an'ın naslarıyla haram kılmıştır. Şayet biz bunu güçlü zandan, yani zannı galipten dolayı illet olarak kabul ettik derlerse bu onların sözüdür. Cevaben deriz ki sizler bu davranışınızla Allah'ın yasakladığı bir suçu işlediniz. Necm suresi 28. ayetinde onlar ancak zanna uyarlar. Doğrusu zan hiçbir zaman gerçeği, hakkı ifade etmez. Resul aleyhissalatü vesselam da zannı kınamış ve zandan sakının. Zira o sözlerin en yalandır buyurmuştur. Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis bu da. Onların keşfettikleri illetler de farklıdır. Bu illetin nas olmadığı halde Allah'ın dilediği bir şey, şeriat koyucunun maksadı olduğunu nereden biliyorlar? İşte çoğunun illeten haram gibi ifadeler kullanarak yaptığı şeylerde bu görülüyor. Kuşkusuz Yüce Allah bilmediğimizi söylemeyi ve zanna uymayı bize haram kılmıştır. Bir de benzeri bir şey olduğu için kıyasa başvurduklarını söylerler. Soralım, nedir bu benzerlik? Bütün özelliklerde mi yoksa sadece bazı özelliklerinde mi benzerlik var? Derlerse ki bütün özelliklerinde benzerlik var. Bunun batıllığı apaçık ortadadır. Çünkü dünya üzerinde bütün özellikleri benzer iki ayrı şeyin bulunması imkansızdır. Eğer bazı özelliklerde derlerse deriz ki bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Hem o takdirde sizinle iki şeyin size göre farklı diğer benzeri özellikler arasında kıyas yapan, yani sizin kabul ettiklerinizi değil öteki benzeri yanlarını kıyasa temel yapan kimseler arasında ne fark vardır? Ayrıca onlara denir ki sizinle iki ayrı şeyin hükmünü ayırırım ve bazı özelliklerinde ayrılık olduğu için böyle yapmam gerekir diyen kimse arasında ne fark vardır? Bazı farklı sıfatlarından dolayı iki şeyin hükümlerini ayırıp aynı zamanda bazı ortak yanlar olmaz sebebiyle aynı hükmü her ikisi içinde vermek nasıl vacip olur? Bu asla kaçamayacakları bir ihtilaf durumudur. Böylece kıyas ve illet bulma işleminin batıl olduğu ortaya çıkmış oldu. O ancak Allah'a karşı cahilce söylenmiş bir sözdür ve asla helalleştirilemez. Çünkü kıyas ya Allah'a yersiz zanda bulunmaktır ya da dinde Allah'ın izin vermediği bir şeyi meşru kılmaktır. Her iki durumda kuşkusuz batıldır. Denilirse ki şüphesiz akıl herhangi bir şeye benzeriyle hükmetmeyi emreder. Deriz ki çeşit veya cinste olursa evet. Ama onların kendi görüşleri ile delilleri olmadan herhangi bir şeyi Allah'ın muradıymış gibi göstermelerinde ise buna hayır. Şeriatta biz bunları söyleriz. Çünkü Allah buğday tanesiyle ilgili bir hüküm verdiğinde bu tüm buğday taneleri için geçerlidir. Aynı şekilde zani için verilen hüküm bütün zaniler için geçerlidir. Zina eden bütün herkes için geçerlidir. Her şeyde bu böyledir. Ne şeriat ne de akıl incirde buğday tanesinin hükmünün geçmesi gerekliliğini savunamaz. Veya hurmanın hükmünün ceviz içinde kullanılabileceğini iddia edemez. Aksine bu benzeri olmayan bir şeye sanki benzeriymiş gibi gösterilenin hükmünü yansıtılmasıdır. Akli olaylarda da durum böyledir. Cevherin hükmünü araz için veya eşeğin hükmünü insan için geçerli sayan her kişi kuşkusuz hataya düşmüştür. Ama herhangi bir beden için geçerli olan hüküm tüm bedenler için geçerlidir. Veya bir insan için verilen bir hüküm bütün insanlar için de verilebilir. Akıl bunların dışındakini sağlıklı tanımamıştır. Şeriat şunlardan oluşur. Farz, ki bu vaciptir ve gereklidir. Yasak, bu da haram ve mahsurludur. Helal, nafile, nafile teşvik edilmiştir, hoş gösterilmiştir. Mutlak mübah bir de. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Yerde olanların hepsini sizin için yaratan O'dur. Yani şeriat, tekrar etmek gerekirse, farz, yasak, helal, nafile ve mutlak mübah. Bu beş şeyin dışına çıkmaz hükümler. Allah Azze ve Celle yerde olanların hepsini sizin için yaratan O'dur buyuruyor. Yine En'am suresi 119. ayetinde Allah size haram olanları genişçe anlatmıştır diyor. Yani bu haramların dışındakiler helaldir. Bu külli kaideler. Yine Nur suresinin 63. ayetinde onun buyruğuna, onun emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Böylelikle Resul'ün emrine uymanın da Resul'ün sözlerinin de bu beş kapsamı içerdiğini, yani şeriatın farz, haram, helal, nafile ve mutlak mübah gibi ıstılahları da hadislerin de kapsadığını buradan öğrenmiş oluyoruz. Resul'den aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslim'de geliyor bu hadis. Size bıraktığım şeylerden sonra beni sıkıştırmayın. Zira sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberler hususunda ihtilafa düşmeleri yüzünden helak oldular. Size bir şeyi emrettiğimde gücünüz yettiği ölçüde onu eda edin. Yasakladığım şeyi ise terk edin. Bu naslarla, yani bu ayetler ve bu hadis-i şerifle sabit oluyor ki Allah'ın ve Resulünün bize emrettikleri mendup, has, mensuh oluşlarına dair herhangi bir nas veya icma bulunmadıkça farziyet ifade eder. Allah ve Resulünün emirleri bunun emir olmaktan, farz olmaktan çıkaran başka bir delil olmadığı sürece farzlık ifade eder. Aynı şekilde nehyettikleri de mendup, has ve mensuh oluşlarına dair bir nas veya icma bulunmadıkça haramdır. Hakkında nas veya icmanın var olduğu nehiler ise ya mekruh ya has, yani ya özel veya mensuhtur, neshedilmiştir. Hakkında emir veya nehyin var olmadığı fiiller ise mübahtır. Yani bir ilişki hakkında ne emir vardı olmuş ne yasak. Mesela yemek yemek nedir? Mübah diyebileceğimiz şeylerden. Yemek yeme hakkında emir olsaydı vacip derdik. Yasak olsaydı haram derdik. Ama ne diyor? İkisi de yok. Bunun hakkında mübahlığı ortaya çıkar. Yer üzerindeki her şeyi sizin için yaratan O'dur ayeti bunu gerektirir. Bakara 29. ayeti. Resul bizlere sadece yasaklananları terk etmemizi, emredilenleri ise gücümüz yettiğince yapmamızı emretmiştir. Daha önceki derslerde gördüğümüz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı şeyleri ses çıkarmamıştır. Yani tahrir-i sünnet dediğimiz durum. Bunlar affedilmiş şeylerdir. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ama üzülürsünüz. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir buyuruyor. Yeryüzünde hiçbir şey bu hükmün dışında değerlendirilemez. Böylece kıyasa olan ihtiyacında batıllığı ikinci bir kez ortaya çıkmış oldu. Hani diyorlar ya işte canım işte yeni bir şey çıkıyor. Kur'an'da yok, sünnette yok, ne yapacağız? Kıyas yapalım diyorlar. Bak Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti aslında bunların böyle akla gelecek soruların önünü tıkıyor. Ayet, hangi ayet hocam? Bu Bakara suresinde olması lazım. Numarasını şu an ayet numarasını hatırlamıyorum da. Buraya da not düşmemişler. Evet. Dinde bununla hükmetmenin kesin olarak helal olmadığı bir kez daha kesin kazanır böylece. Şunu iyi bilmeli ki sahabeden kıyas hoş gören bir kişi dahi çıkmamıştır. Tek delilleri sözde Ömer radıyallahu anh tarafından gönderilmiş uydurma bir mektuptur. Bu nakil ise çok sağlıksız, sıhhat bakımından zayıf, uydurma bir nakil olup nakli alınmayan metruk iki kişi tarafından sonrakilere haber verilmiştir. İki ravisi metruk terk edilmiş ravilerdir. Şurası var ki Ömer radıyallahu anh'ten bu kanaldan daha şüpheli bir kanalla kıyası yasakladığına dair bir nakil de vardır. Ama asıl olan bütün sahabenin kıyas ve re'in şahsi görüşün batıllığına dair akdettikleri icmadır. İzmir sohbeti kayıtlarımız internette yayınlanıyor. Orada epey bir sahabeden ve daha sonra tabiinden nakiller zikrettik. Sahabelerden hep kıyası ve re'i şahsi görüşleri zemmeden nakiller gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın İbn Abbas radıyallahu anh'a nasihat olarak evladım sakın dinde hükmü olan bir şeyi hükmü olmayan bir şeye benzeterek hüküm verme diyerek sakındırması da bu örneklerden birisi. Sahabeler bu konuda icma etmiştir. Onlar ve diğer tüm Müslümanlar Kur'an ve sünnete itaatın gerekliliğine ve Allah'tan başkasının dinde kanun koymasının haramlığına mutlak şekilde inanmışlardır. Bu da gördüğümüz gibi kıyas ve re'ye karşı genel bir icmadır. Zira bu ikisi Kur'an ve sünnette isminden söz edilmeyen şeylerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herhangi bir emirde belli bir hüküm koyduktan sonra bu hükümle hüküm verilen şeyi çiğnemek caiz değildir. Ve kim bu hükme karşı çıkarsa Allah'ın çizdiği sınırları aşmış olur ki bundan Allah'a sığınırız. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki dişe gelince o bir kemiktir. Tırnak ise parmak ucunun bir uzantısıdır. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis, diyet bablarında gelen bir hadis. Bu hüküm çerçevesinde diş ve tırnak bedenden kabul edilmiştir. Dolayısıyla onlara zararda bulunmamız caiz değildir. Hitap ve sınırlandırma yani tahsis deliline gelince, hitabın sınırlılığı deliliyle yani bu delille hareket etmek helal değildir. Bu herhangi birinin çıkıp Allah'tan ve Resul'den nitelik, durum, zaman, mekandan herhangi birine mahsus olarak gelen nasın başka bir nasla farklılık arz etmesi vaciptir şeklinde sarf ettiği sözde kendisini gösterir. Mesela Resul aleyhissalatü vesselamın saime hayvanlar yani otluğa gönderilen hayvanları hakkında söylediği söz başka bir yerde söylediği aynı ifadeyle aykırılığa düşmemelidir. Onun saime hakkındaki nası zekatta söz konusu olan saime hayvanlarıyla farklı konumda incelenmelidir. Yine Allah Teala'nın bol malı olmayan ve zorluktan yakınan kimse için tavsiye ettiği genç müminlerle evlenmesi gereğinde bahsi geçen genç mümineler diğer müminelerle aynı değildir. Yine Yüce Rabbimiz hata ile öldürülen adama karşılık kefaret verilmesi gereğinde adı geçen hata başka hatalarla aynı değildir ve aynı olmamalıdır. Biline ki bu mezhep ve kıyas biri diğerini çürüten iki karşıt şeydir. Zira kıyas hakkında nas olan bir şeyin hükmüyle hakkında nas olmayan başka bir şeye hüküm vermektir. Her iki yolda batıldır. Zira Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte ve Allah ile Resul'ün huzurunda öne geçmektedirler. Talak suresinin ilk ayetinde kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse nefsine zulmetmiş olur. Hucurat suresinin ilk ayetinde de ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ün huzurunda öne atılmayınız, onların önüne geçmeyiniz buyuruluyor. Doğru olan ancak emirleri geldiği üzere almaktır. Yoksa benzeri olduğu için başka bir şeye aynı hükmü vermek değildir. Böyle bir durumda hüküm ancak başka bir nas'tan çıkarılabilir. Zira Yüce Allah kitapta hiçbir eksiklik bırakmamıştır. Aynı şekilde sınırlama hakkında söylenen söz de batıldır. Sınırlama yani tahsis, kıyastan ve hitabın sınırlı delilinden yüz çevirmektir. Zira kıyas, hakkında nas bulunmayanı nas bulunan başka bir şeyin hükmüne tabi kılmaktır. Hitabın sınırlılığının delili ise aynı hükümde hakkında nas bulunmayanı nas bulunanın hükmünden dışarı çıkarmaktır. Bu ikisi de helal değildir. Yani kıyasla hitap delili dediğimiz şey birbirinin zıttı olarak insanlardan kaynaklanan bir şey. Tüm bu iddialar Allah'a iftiradır. onun bir takım hükümlerde söylediklerinin bazılarını bize emrettiğinin bütününden çıkarmayı istemesi diye bir durumdan yine Allah'a sığınırız. O böyle bir durumu açıklamaz da. Zaruri olarak kesinlik kazanan şudur ki, nas geldiğinde farz olan onu, o nas'ı olduğu şekilde kabul etmektir. Başka bir nas veya icma söz konusu olmadıkça sınırlandırılması, tahsis edilmesi imkansızdır. Ayrıca hakkında nas veya icma bulunmayan bir şey de ona izafe edilemez. İşte Allah'a itaat, isyandan beri olma ve kıyamet günü savunma delilimiz budur. Herkes Allah'ın veya Resulünün yasakladığı, yasaklamadığı bir şeyi yasaklamaktan ve onların yükümlü tuttuğu bir şeyi de geçersiz saymaktan sakınsın. Yoksa Allah'a asi olarak emrine karşı çıkmış ve onun dinde izin vermediği, ayrıca bilgisinin de olmadığı bir şeyi dinde meşru kılmış gibi bir durumda Allah'ın huzuruna çıkmaktan kurtulamaz. Kendisine ateşten bir oturak hazırlanmasından veya sözlerin en yalanı olan zandan dolayı aleyhine hüküm verilmesinden kendisini korusun. Zan asla gerçeği ifade etmez. Bu beladan Allah'a sığınırız. Allah Resulüne herhangi bir şeyi emrettiğinde bu her Müslüman için edası gerekli olan, vacip olan bir buyruktur. Ama başka bir nas veya kesin icma ile sınırlandırılmış ise o zaman durum değişir. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 63. ayetinde şöyle buyurur. Onun buyruğuna aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Allah Azze ve Celle'nin burada onun buyruğuna ifadesi onun akabinde gelen emrin emir sahibine Allah'a ait olduğunu gösterir. Öyleyse kesin delil olmaksızın nasların sınırlandırılması mümkün değildir. Evet. Taklit konusu da yine dinin kaynaklarıyla ilgili bir şey. Dinde temel hususlardan birisi. Taklit haramdır. Kimse kimsenin sözünü dayanağı olmaksızın taklit edemez. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 3. ayetidir. Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinerek onlara uymayın. Pek az uyut dinliyorsunuz. Ayeti. Olmazsa dedin de olursa... Dayanağı olursa mı? Delile uyması lazım. Yani delile tabi olursa bu tabi olmaktır. Taklitten farklı bir şey. Ama taklit dediğimiz zaman biz bunu Tevbe suresinin 31. ayeti ve Enbiya suresinin 7. ayeti. Yani Tevbe 31'de ne diyor? Onlar alimlerini, rahiplerini, hahamlarını Allah'tan gayrı Rabler edindiler diyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti açıklarken onların helal dediğini helal saymak. Burada tam ifadesi şu. Onlar Allah'ın haramlarından bir şeyi helal saydığı zaman kabul etmiyor muydunuz? Ve onlar Allah'ın haram helallerinden bir şeyi haram saydığı zaman kabul etmiyor muydunuz? Yani Allah'ın helal kıldığını bildiği bir şeyi aliminin dinde saygıdeğer kabul ettiği birisinin sözüyle ne yapıyor? Tam tersine hükmediyor. Ama biliyor ki Allah onu helal kılmış veya Allah onu haram kılmış. Buna rağmen önderinin sözünü alıyor. Bak bu taklittir. Şeye gelince Enbiya suresi 7. veya Nahl suresi 43. ayetine gelince eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorun diyor. Yani burada kastedilen zikir Allah'ın indirdiği zikirdir. Vahiy, kitap veya sünnet vahiy. Şimdi kitap ve sünnetin ehli olan kimselere biz bilmediğimiz şeyi sorarız. Her bilenin üstünde bilen vardır. Biz bilmediğimiz meseleleri onlardan sorarız. Ama onlardan soracağımız şey kendi görüşleri olmamalı. Kendi görüşlerini sorarsak Tevbe 31'deki hataya düşmüş oluruz. Mezhep taklit de işte. Evet, tabii. Şimdi ama biz onlardan zikri sorarsak, yani bu konuda zikir nedir, indirilen vahiy nedir diye biz onu sorarsak, o zaman deline tabi olmuş oluruz. Evet. Yine Bakara suresinin 170. ayetinde, onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır, babalarımız yapar bulduğumuz şeye uyarız derler. Evet, Allah Teala taklidi sevmeyen bir topluluğu şöyle övüyor. Zümer suresi 17. 18. ayetlerinde. Ey Muhammed, dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. Bak burada uymanın, tabi olmanın taklitten daha farklı bir yönüne dikkat çekiyor. Sözü dinleyip de en güzele uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ulaştırdıkları onlardır. İşte onlar akıl sahipleridir. Yüce Allah'ın övgüsüne ve onun hidayetine mazhar olup akıl sahiplerinin arasında anılmak ne büyük bir nimettir. Nisa suresi 59. ayetinde eğer bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onun hallini Allah'a ve peygambere bırakın buyuruluyor. Gördüğümüz gibi Allah çekişme halinde kitap ve sünnetin dışında herhangi birinin sözüne başvurmayı hoş görmüyor. Büyük küçük tüm sahabe, yaşlısı gençlisi bütün tabi'in kendilerinden birinin belli bir şahsın tüm görüşlerini kabul etmesini men etmek ve bundan çekindirmek hususunda icma etmişlerdir. Yani sadece bir kimsenin sözüne, günümüzdeki mezhep taklidi gibi sadece bir mezhep, sadece bir kimsenin görüşlerinden ibaret saymak dini, adeta onu dinlediğine sahabe ve tabi'in bundan men etmişlerdir. Bu hususta icma etmişlerdir. Bu icma dolayısıyla kimsenin, hiç kimsenin Ebu Hanife, Malik, Ahmet bin Hanbel veya Şafii'nin bütün görüşlerini taklit etmesi caiz değildir. Yine herhangi bir kişinin onlardan birine bağlanıp diğer bütün imamların görüşlerini reddetmesi ümmetin icmana aykırıdır. Böyle yapan kimse müminlerin yolundan başka bir yol tutmuş demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Şu da var ki bütün bu değerli alimler bizatihi kendileri başkalarınca taklit edilmelerini kesinlikle yasaklamışlardır. Hem kim onlar taklit etmeyi Ömer'i, Ebu Bekri veya Ali'yi taklitten daha üstün görebilir ki? Allah onlardan razı olsun. Eğer taklit caiz olsaydı, onlar sahabenin büyükleri taklit edilmeye daha layık idiler. Ebu Hanife'den, Malik'ten, Ahmet bin Hanbel'den, Şafii'den daha layık idiler. Bu kişilerin mezheplerine müntesip olan herhangi biri mukallit olmadığını söylerse, yalan söylediğini bilen herkesten önce kendisidir. Sonra da onu dinleyenler. Zira biz o adamın bu imamlardan birini tanıyıp kabullendiğini önceden biliyoruz. İşte taklit aynen budur. Dini öğrenme hususunda alim ve halktan biri, yani avam dediğimiz kimse, denktir dini öğrenme bakımından. Herkesin becerebildiği kadar içtihada hakkı vardır. Gücün yettiği kadar içtihada hakkı vardır. Bunun delili daha önce ilgili nasları zikretmiştik. Allah Teala bu nasların hiçbirisinde alim ile avam ayrımı yapmamıştır. Yani sınırlama, tahsis söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle Enbiya Meryem suresi 64. ayetiydi galiba. Rabbin unutucu değildir buyuruyor. Bilenlere sorun, zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayetinde bilenlere sorun diyor. Kur'an naslarını delil olarak öne sürerlerse, bu nasları öne sürerlerse cevaben deriz ki kuşkusuz bilenler, zikir ehli bir kişiden ibaret değildir. Sadece bir mezhep değildir bu bilenler. Allah'ı yalanlamak da caiz değildir. Şurası var ki biz zikir ehlinden ancak yanlarındaki Allah ve Resulünün emirlerini ve yasaklarını bize bildirmelerini isteriz. Yoksa dinde olmayan bir şeyi bize meşru kılmalarını değil. Avamın taklidine cevaz veren kimseye de şöyle deriz. Bize söyle kim taklit edilir? Derse ki mesela bir şehrin alimi veya müftü. Müftü denilirse şöyle deriz. Eğer şehirde farklı iki görüşe sahip alimler varsa ne yapacağız? Onlardan dilediğimizin görüşünü mü alırız? Kuşkusuz bu yeni bir din gibidir. Katında biri helal diğeri haram olan iki ayrı görüşün tek bir meselede var olmasından da Allah'a sığınırız. Sonra başlı başına hayrete değer bir durum da şu. Halk Endülüs taraflarında halkın İmam Malik'i, Yemenlilerin, işte Orta Doğu'dakilerin Şafii'yi, Horasanlıların, Türkiye'dekilerin Ebu Hanife'yi taklit etmelerini bir an için farz kabul edelim böyle bir şeyi. Bazılarının dediği gibi işte mezhep bir vacip görenlerin iddiasını bir an için kabul edelim. Tüm bu halklar imamların biri diğerine zıt görüşlerini taklit edecektir. Allah'ın gönderdiği din bu mudur peki? Halbuki Allah Azze ve Celle asla böyle bir din göndermemiştir. Onun dini birdir. Allah'ın hükmü de Resulü aracılığıyla bize açıklanmıştır. Nisa suresinin 82. ayetinde eğer o Allah'tan başkasının katından gelseydi kuşkusuz ondan çok ayrılıklar bulacaklardı buyuruyor. Halk ise biri veya kanadan gelmiş bir siyahı ele alalım, bir zenciyi ele alalım. İslam'a yeni girmiş ve kuşkusuz girdiği dinin ne olduğunu biliyor. Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in ise onun kulu ve Resulü olduğunu ikrar ve tasdik ediyor. Öyle ya, bunlar İslam'a yeni giren bir kişinin bilmesi, öğrenmesi gereken en önemli şeyler. Peki, İslam'ın diğer hükümlerini nasıl öğrenecek? Yani bu söylediğimiz şeylerde hiç kimse ihtilaf etmez ehli İslam'dan. Peki, İslam'ın diğer hükümlerini nasıl öğrenecek? Bunların da gerekliliğinde şüphe olmasa gerek. Çünkü hayatın her alanında mesela namaz kılmaya, vakti gelince zekat vermeye, hac yapmaya, bir takım ibadetleri yerine getirmeye muhtaç olacak. Helal ile haramla muhatap yaşantısında. Yeni mühtedi, yeni hidayet bulan bu zat öncelikle Allah'ın dinde onu yükümlü tuttuğu fiilleri soracaktır. Ve her zaman da böyle olur. Allah Teala ona müftü kendisine fetva verdiğinde bunu Allah ve Resul böyle mi emretti diye sormasını farz kılmıştır. Eğer müftü evet derse kabullenmesi gerekir. Eğer hayır derse veya susarsa ya da ona kızarsa veya Resul'den başka birinin sözünü ona söylediğini ifade ederse durum ne olur? Eğer yeni mühtedi bir şeyler öğrenirse müsned, mürsel, sika, fasık gibi bir takım tabirleri, ıslahları soracaktır. Sonra kendisi naslara göre yaşamaya çalışacak ve bilgisi arttıkça görüşleri ve her görüş sahibinin delilini araştıracaktır. Böylelikle basamak basamak ilim seviyelerini tırmanacaktır. Allah'tan bizi de o ilim sahiplerinden kılmasını diliyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere ancak Resulüne uymamızı emretmiştir. Kim Resule uyar, diliyle onu ikrar, kalbiyle tasdik ederse dünya imtihanında başarılı olur. İşte o gerçek mümindir. Gerek delillerini bularak, araştırarak, gerekse buna başvurmadan doğrudan olsun fark etmez. Zira Allah Teala bizleri bundan başka bir şeyle yükümlü tutmamıştır. Veya başka bir şeye de çağırmamıştır bizleri. Raşid halifeler ve salihler de bunlardan başkasına insanları teşvik etmemişlerdir. Kim Resul'den sahih olmadığını bilmediği için, yani zayıf bir hadisin sahih olmadığını bilmiyor, zayıf olduğunu bilmiyor. Sahih olmayan bir hadis naklederse ona bir ecir vardır. Hakim içtihadında hata ettiğinde bir, isabet ettiğinde iki ecir elde eder buyuruluyor. Kim bir meseleyi ele alır ve onun için bir hüküm beyan ederse içtihad etmiş demektir. İşte müçtehit budur. Çünkü içtihat dinde hüküm elde etmek için gayret sarf etmektir. Bir meselenin hükmünü bulmak için gayret sarf etmektir. Çalışma sahası Kur'an, sünnet ve icmadır. Delilleri buralardan arayacak. Zira Allah Azze ve Celle bunlardan başkasını kaynak olarak göstermemiştir. İşte bu tip bir çalışmada isabet eden iki, hata eden de günah kazanmaksızın bir ecir elde eder. Resul'den başkasını taklit eden kimse, eğer taklidinde olur ya, onun emrine, Resul'ün emrine uygun düşse bile, Allah'a isyandan kendini kurtaramaz. İsabet etmiş olsa bile yine günahkardır. Biraz çelişki. Çelişki değil. Yani şey oldu biraz. Bak, Resul'den başkasını taklit eden kimse. Taklit eden kimse isabet bile etmiş olsa o kimse isyandan kendini kurtarmamıştır. Bilakis yaptığı taklit sebebiyle günah kazanır. Hakka benzeyen uygun düşse bile hiçbir elde edemez. Hakka bazen uygun düşse bile hiçbir elde edemez. Zira o hakka doğrudan yönelmediği için Allah'a ve Resul'e itaatin nasıl olması gerektiğini bilemez. Eğer hata eder ve taklidinde Resul'e ters düşerse iki günah kazanır. Biri taklit günahı, diğeri ise hakka karşı gelme günahıdır. Onun için asla icir yoktur. Bu kötü durumdan da Allah'a sığınırız. Kim delilden mahrum kalmışsa mazur kabul edilir. Delil ulaşmamış kendisine. Yani cehaletin mazeret olmasıyla ilgili bir husus bu da. Ama delili olduğu halde taklidini sürdürenin özrü yoktur. Ortada bir delil var. Taklit ettiği görüşün yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Buna özür yok. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 115. ayetinde doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra peygamberden ayrılıp iman edenlerin yolundan başkasına uyan kimseyi döndüğü yere döndürürüz buyuruyor. Evet. Kim Kur'an ve sünnette bir meseleyi hakkıyla bilirse onunla ilgili fetva vermesi caizdir. Dinin bütününü bilen de aynı şekildedir. Yalnız bir meseleyi bilmeyen kimsenin diğer bildikleri hakkında fetva vermesi helaldir. Yani bildiği konuda fetva vermesi helaldir. Bilmediğinde fetva vermesi ise helal değildir. Eğer dinde fetva vermek için bütün dini konuları bilmek gerekseydi, bu şartı olsaydı, Resulün vefatından sonra hiç kimse fetva veremezdi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ali İmran 173'te, her bilenin üzerinde daha çok bilen biri vardır. Estağfurullah, Yusuf 76'da. Ali İmran 173'te, bize Allah yeter, o ne güzel vekildir. Evet, şimdi taklit konularıyla ilgili olarak mesela Buhari'nin İstidabetül Mürteddin babında İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bir rivayeti var. İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki hariciler insanların en şerlileridir. Kafirler hakkında inmiş ayetleri iman edenler hakkında tevil ederler. İman edenlerin aleyhinde tevil ederler diyor. Haricilerin vasfını böyle anlatıyor ki onların böyle yapmaları Maide suresinin 44. ayeti, 44, 45, 47. ayetleri hakkında İbn Ömer'in bu sözü. Aynı şekilde bu söz benzeri inil hükmü illa lillah ayetini tevil eden ve bu sebeple müminleri tekfir eden haricilere karşı Hazreti Ali'nin de söylediği manadır. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bu Allah'ın indirdikleri hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetin tefsirinde burada kastedilen küfür, küfrün altında bir küfürdür, küçük küfürdür diyerek, hatta İbn Ebi Hatim'in tefsirinde gelen yolda o kebiredir, büyük günahtır diye tarif ettiği husustur. Sahabeler bu şekilde haricilerin iman edenlere karşı, iman edenlerin aleyhinde bazı ayetleri tevil ettiklerini zikretmişlerdir. Haricilerin arasında da ilk çıkışlarından itibaren aralarında sahabiler bulunmuyordu. Dini anlamaktan mahrum kimseler. Allah Azze ve Celle fıkhı sevdiklerine bahşeder. Allah bir kimsenin hayrını, bir kulunun hayrını dilerse onu dinde fakih, anlayışlı kılar buyuruyor. Haricilerin genel tavrı kolay yoldan zengin olmak isteyenler gibi, işte çalıp çırparak birilerinin hakkına tecavüz ederek zengin olmak isteyenler gibi ilim konusunda bu şekilde davranırlar. Yani birilerinden kırpma, ondan bundan duydukları birkaç kelimeyle kendilerini alleme zannederler ve dinde hüküm verirler. İslam'ın alimlerine de işte onlar hayz nifas alimleridir gibi hakaretvari tarzda yakıştırmalar yaparlar. Şimdi burada bundan şunun için bahsediyorum. Mesela taklit konusunda biz şunu zikrederiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiği zaman derler ki işte biz atalarımızı hangi yolda bulduysak o yola tabi oluruz derler diyor. Biz bunu taklitte taklit eden kimselere, taassup sahibi kimselere biz bu ayetleri delil getiririz. Yaptıkları yolun yanlış olduğunu, bize karşı İşte alimlerinin, geçmişte yaşamış alimlerin, madem sizin dediğiniz doğru, neden bu kadar alim gelmiş geçmiş doğrusunu izah etmemiş diyerek bunu öne sürmelerine karşı bu ayetleri zikrederiz. Şimdi bizim buradaki bu ayetleri delil getirmemiz haricilerinkiyle farklı. Neden farklı? İşin veçi şu. Mesela bu kimseler bize olur mu canım işte şu alim senden daha iyi bilir dini diyerek karşı çıkacakları yere veyahut da benim babalarım senden daha hayırlı diyerek karşı çıkacakları yerde şunu söyleseler. İyi ama bak bu meselenin delili şudur dese. Zayıf bir delil getirse bize veya bizimkinden daha kuvvetli bir delil de olabilir. Belki biz hata ediyoruz. Fakat neticede bize delil getirse Allah ve Resulü'nden veyahut sahabenin icmaından bir delil getirse biz bu ifadeyi kullanamayız. O icmayı bize nakletti diye bak atalarını taklit ediyorsun diyemeyiz. Çünkü bu nedir? Allah'ın dinde meşru kıldığı bir yoldur ve dinde kaynak olarak şimdiye kadar dinin kaynakları dersinde ele almaya çalıştığımız gibi dinde kaynak Allah'ın kitabı, Resulün sünneti ve sahabelerin icmasıdır. İlim ehlinin de büyük bir yeri vardır dinde. Biz bunların icmasından bahsettiğimizde bunu delil olarak almak zorundayız. Az önce okuduğumuz Nisa suresi 115. ayetinde bunu gösteriyor. Ama aleyhinde getirilen delile karşı ataları öne sürerse ne yapmış olur? Önceki müşriklerin yoluna uymuş olur. Sa'd suresinde ayet numarasını tam hatırlayamayacağım ama 82. ayet miydi? Orada Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam ile kavminin arasında geçen bazı diyaloglardan hikaye ediyor, naklediyor bize. Orada siz hiçbir şeye, kendisine bile faydası olmayan, öldürmeye, diriltmeye gücü yetmeyen bu varlıklara mı tapıyorsunuz? Bakın, burada İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Akıl yoluyla onlara bir delil getiriyor. Fıtri delil getiriyor. Fıtratın delilini getiriyor. Onlar ne diyorlar? Biz atalarımızı bu yolda bulduk diyor. Diyorlar. Ha, bize böyle karşı çıkan insanların durumu nedir? Hak tebliğinin karşısında küfür ile, inkar ile karşı çıkanlardır. Yüz çevirenlerdir bunların durumu. Olur mu bak şeyhlerimiz, onlar büyük zatlar, onlar keramet sahibi, sen kimsin diyenler hakka karşı inat eden, küfrü tercih eden insanlardır. Ama bütün muhataplarımız böyle mi? Değil. Bak mesela sufilerin böyle kafa karıştırıcı önderleri tarafından ellerine verilen bazı deliller vardır. Mesela desen ki ona, yahu senin şeyhin ölmüş gitmiş, sen ondan medet istiyorsun, onun kendine bile hayrı yok desen, yani o işte tasarruf gücünü artık kaybetmiş, ölmüş, ameli kesilmiş. Onun yapacak bir şeyi yok. Kendisine de artık bir hayır dokunduracak hali kalmamış dediğinde. Sufiler ne diyor biliyor musunuz? Olur mu? Onların diyor, öldükten sonra da tasarrufu vardır diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi bunu demiyordu. Evet onlar acizdir. Onlar bir şey güç getiremez ama biz atalarımızı bu yolda bulduk diyor. Atalarımızın yolunu terk edip sana mı uyacağız diyorlardı. Sufiler ne diyor? Onların diyor öldükten sonra da tasarruf gücü vardır diyor. Bunu da söylerken neye dayanıyor? Uydurma veya zayıf bir takım görüşlere, hadislere dayanıyor. Yani bunun dinden olduğunu zannederek yapıyor. İşte bu yüzden biz onları tekfir edemeyiz. Zayıf bir hadise dahi dayansa biz ona dayandığı delilin zayıflığını, batıllığını açıklamakla mükellefiz. Dinde tevil ehli de böyledir. Mesela tekfirin manilerinden birisi de tevildir. Dinde tevil. Mesela bir kimse Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını anlattığımız sırada, mesela Allah Azze ve Celle'nin eli. Biz Allah elim var diyorsa biz bu şekilde iman ederiz. Hiçbir mahlukata benzetmeyiz. Selefin imanı bu, itikadı bu. Biz buna dair delillerimizi zikrettiğimizde veya Allah'ın istivası veyahut Allah'ın gülmesi veyahut ayağı naslarda gelen bu sıfatlarını zikrettiğimizde karşıdaki hayır efendim işte elinden kast kudret elidir veya nimet kastedilmiştir derse bak bu tevil ehlidir. Bu sapıktır ama kafir diyemeyiz biz buna. Tekfirin önünde engeldir bu tevil. Ama şunu derse olur mu canım Allah'ın eli mi olurmuş? Ne nimet eli manasında ne kudret eli manasında eli yoktur diyerek elin hakikatini inkar ederse o kafirdir. Bu tevil ehli değil. Bu tamamen red ehli. Tamamen hakikatini inkar ediyor sıfatın. Diğeri tevil ediyor. Tevilde de tabi bazı şartlar var. Bir kere mesela günümüzde bazıları, haricilerden bazıları, işte hüccet ikamesini yapan kişinin alim olması şartını zikrettiğimiz zaman, hariciler diyor ki, işte bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bunu nereden çıkarıyoruz? Bir kere, hüccet ikamesini yapan kişi alim olmalı ki tevilde bile, mesela tekfirde bazı zavabıtlar vardır, şartları vardır, bir takım engelleri vardır. Engellerden birisi tevil diyoruz. Tevilde şartlardan birisi tevilin Arap lügatine uygun olması. Yani Arap lügatinde muhtemel bir manası olmaz. Mesela bu Allah'ın elim vardır, elinin zikrettiği Allah'ın eli vardır diye söylediğimiz şeyler, naslarda adam bunu kudret eli kastedilmiştir diye tevil ediyor mu? Ediyor. Arap lügatinde buna yol var, buna ihtimal var. Ama doğru mu? Değil. Çünkü bunlar zahirleri üzerine icra edilirler. Sahabeler bu şekilde icma etmiş. Zahirleri üzere icra edilirler. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında gelen naslar. Bunun detaylarına girmeyeceğiz şimdi. Sadece tevilde eğer ona bir yol varsa, bir ihtimal varsa o meseleyi tam idrak edememiştir. Yani onda bir şüphe vardır. Şüphe devam ediyordur. Bu sebeple o tekfir edilmez. Tevil ehlidir. Ama tevilinde, Arap lügatinde de yeri olmayan bir teville bulunursa, bunu kim tespit eder? Alim olmayan. Alim olmayan bunları ayırt edemez. Acaba Arap lügatinde bunun muhtemel manası var mıdır, yok mudur bilemediğinden rastgele tekfirde bulunur. Kendisini ayağını kaydırır. Mesela dese ki Allah iki elini bastetmiştir, yaymıştır ayetini tutup işte burada kastedilen göklerle yerdir diye tevil ederse burada Arap lügatinde asla buna yol yok mesela. Arap lügatinde böyle bir tevhile imkan yok. Bu küfrü ifade eder onun bu şekilde tevhili. Bak ilim ehli olmayan bir insan hangi tevhilin küfre götürdüğünü, hangisinin götürmediğini anlayamaz. Bu yüzden mesela böyle batıl ehliyle bidat akidelere sahip insanlarla tartışanların çoğunu bu şekilde görürüz. Adam mesela bir tevhilde bulunur. Adam tevhil etti diye hemen tutuyor karşısındakini tekfir ediyor. Şimdi bir kere bu insanlar dinlerinde hakikaten samimi olsalar ilk önce giderler ilmi usulünce bir öğrenirler. Ve ilmi usulünce öğrenmeden önce erken öten horoz gibi ahkam kesmeye kalkmazlar. Bilmediği konularda cesurca hareket etmez Allah'tan korkan insan. Alimin Allah'tan korkması bu yüzdendir. Ondan sonra bu şekilde harekete kalkınca yani dinini öğrenmeden, adam akıllı öğrenmeden sağda solda bir takım görüşler ortaya atınca da o görüşler kendisi için dönülmez birer ukde haline geliyor. O görüşü nakzedilince bu sefer yediremiyor. Zoruna gidiyor. Bir kendini beğenmişlik alıyor gidiyor. Çoğu yerde haklı, galip gelmiştir. Ne oluyor? Artık bazı yerlerde hata ediyor olması... bu sefer kendisini eleştirenlerin eleştirmesini artık hazmedemez hale geliyor. Nefsiyle de problemi ortaya çıkıyor bu sefer. Şimdi ilmin mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzurunda mesela bir Cibril Aleyhisselam işte size dininizi öğretmeye geldi buyuruyor ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu Cibril size dininizi öğretmeye geldi. Bakın tavırlara bak. En ufak tavırları bile kaçırmayın orada. Geldi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne oturdu dizlerine dayadı diyor. Bu öğrenmek istediğin kimseye karşı saygıdaki en ufak bir hareket. Ebu Hanife Rahimeullah diyor ki oğlu Hammad'a nasihatlarında bizim diyor karşımızda hariciler vardı diyor. Biz onlarla tartışırken diyor böyle batıl ehli sapık fırka mensuplarıyla biz tartışırken diyor sanki diyor başımızda kuş varmış gibi konuşurduk. Yani yanlış bir sözle onları işte tekfir edebilmek şeyle diyor. Bundan sakın diyor. Karşıdakini batıla nispet etmek endişesiyle diyor. Başımızda kuş varmış gibi konuşurduk diyor. Adamın batıl olduğunu açıklıyor ama batıl olduğunu açıklarken bile ne kadar dikkatli hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor burada Ebu Hanife. Çünkü sonuçta ortak konuşulan din Allah'ın dinidir. Ne benim veya senin veya bir başkasının şöyle ya da böyle demesiyle farklı bir mahiyet alacak bir din değil. İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, girdiğim hiçbir münazara yoktur ki diyor, hiçbirinde işte hasmımın, muhatabımın o şeyde galip çıkmasını ve hakkın onun dilinde zuhur etmesini arzu etmiş olmayayım diyor. Yani kalbimde böyle bir niyet yoksa öyle bir münazaraya girmem diyor. Ama işte Allah'ın dininde samimiyet bunu gerektiriyor. Bu olmadığı zaman... isterse karşıdaki hakkı söylesin, hakkı söylese bile onu batıl çıkarmak için nefis insanı galeyana getiriyor. Bunlardan Allah'a sığınmak lazım. İşte insanın Allah Azze ve Celle ile bağlantısını her durumda kaybetmemesi için zikir ile sürekli kalbini yenilemesi gerekiyor. Zikir tasavvuf ehlinin malı değil. Zikir İslam'ın malı. Öyle bir şey ki İnsanoğlunun kalbine şeytanın da Meleğin de sürekli lümmeleri, müdahaleleri vardır. Eğer sen zikirle kalbini şeytanın lümmelerinden, şeytanın attığı vesveselerden koruyamazsan, şeytan o kalbi istila eder. Hak bir davadayken bile seni batıl vadilere sürükler şeytan. Öyle olmaz mı? Mesela düşünün, bir insan, bunun örneğini çok verir eski zahitler. Gece namazı kılıp da sabahleyin onun gururuyla dolaşan bir kimseden, gece namazına kalkamayıp veya sabah namazına kalkamayıp onun ezikliğini, günahkarlığını kalbinde hisseden insan daha hayırlıdır diyor. Neden bu? Çünkü diğeri ameliyle mağrur olmuş, şeytan oyuna düşmüştür. Vesveseden nasıl korunurum kitabında da böyle bir şey var. Bu örnek mi? Yani bu sıkça verilen örneklerden birisi. İnsanın kendi yaptığıyla mağrur olmaz. Gerçekten bu. İnsanın belki düşebileceği en büyük tehlikelerden birisidir. Peygamberine bile hitaben Allah Azze ve Celle ne diyor? Eğer Rabbinin rahmeti olmasaydı da yumuşak davranmasaydın onlara diyor. Bunu kendinden bilme. İhtarı var burada. Bunu kendinden bilme. Senin eline, senin sayende, senin vesilenle birine bir hayır ulaşmışsa bu senden değil. Bunu kendinden bilme. Allah seni o hayırda kullanmış ki şükret. İşte zikreden kalp bunu düşünür. Ama zikretmeyen, Allah'ın zikriyle hemdem olmayan bir insan şeytanın vesveselerine muhatap kalır burada. Vay be, ben neymişim? Bak karşımda kimse duramıyor. Kimle konuştuysam hepsini yerle bir ediyorum diyerek ne yapar? Haklı bir yolda bile ilerlese ondan nasibini alamaz hale getirir. Allah bizleri zikriyle daim kılsın. Çünkü daha zikrin sayılamayacak bir sürü faydaları var. Bu en önemli faydalarından birisi. Yani kalbi şeytanın vesveselerinden korumak, meleğin hayrı ilham etmesine açmak. Hani insan dua eder, öğretilen dualardandır. Ya Rabbi bana rüştümü ilham et. İşte bu rüştün ilham edilmesi için kalbe, doğrusunun, meselelerde doğrusunu yakalamanın kalbe ilham edilmesinde en büyük pay bu zikirdedir. Evet, bu konuda da söylenecek söz çok ama inşallah daha sonralarda bu hafta şeyi bitirdik. Dinin kaynaklarıyla ilgili meseleyi, derslerimizi bitirdik. Önümüzdeki haftalarda iman konusuna, fıtrat ve iman konusuna başlayacağız inşallah. Ondan sonra Allah izin verirse, vaktimiz olursa tevhid bölümlerini, rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidi bölümlerini etraflıca ele almayı düşünüyoruz. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa alalım, yoksa kaydımızı bitirelim inşallah. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûbü ileyke.